Var bir gariplik diyorsun, koyamadığın adını. Bir eksiklik kaçıran ağzının tadını. Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi. Çabalaya dursun, işi zor ama şaibeli. Yok arasan da dünyayı, başka bir ben yok. Mütemazi olmak lazım diyorsan yok. Bitti taze, kusura bakma, kafaya takma sen de. Sen de ne oldu?